Dzień dobry, w poniedziałek mamy 22 dzień lipca. Robert Grzędowski przy mikrofonie. Wybiła godzina 6, więc czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Joe Biden jednak nie powalczy o reelekcję. Ogłasza, że dla dobra partii i kraju wycofuje się z wyścigu prezydenckiego. Faworytką do przejęcia schedy po Joe Bidenie jest Kamala Harris. Wiceprezydent zapewnia, że zrobi wszystko, by zdobyć nominację. Historyczna i bezprecedensowa to niektóre komentarze po decyzji, jaką podjął amerykański prezydent. Polityczne trzęsienie ziemi i szansa na reset amerykańskiej kampanii wyborczej. Pod presją elit Partii Demokratycznej i niekorzystnych sondaży prezydent Joe Biden zrezygnował z walki o reelekcję i udzielił poparcia Kamali Harris. Czy wiceprezydent USA ma szansę w starciu z Donaldem Trumpem? O tym waszyngtoński korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Od czasu fatalnego występu w debacie telewizyjnej 3 tygodnie temu narastała presja na Joe Bidena, by wycofał się z wyścigu. Wzmacniały ją niekorzystne dla prezydenta USA sondaże. Ostatecznie Biden uznał, że dla dobra partii i kraju powinien zrezygnować. Jeśli zgodnie z sugestią Bidena kandydatką demokratów zostanie Kamala Harris, może ona mieć trudności w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin, czyli stanach, które przesądzą o wyniku wyborów. Były szef dwóch zwycięskich kampanii Baracka Obamy, David Axelrod, powiedział mi jednak, że Harris może pokonać Trumpa. Uważam, że może wygrać. Wiele będzie zależało od tego, kogo wybierze na kandydata na wiceprezydenta. To będzie ekscytująca kampania. Wśród potencjalnych kandydatów na wiceprezydenta najczęściej wymienia się gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Decyzja Joe Bidena jest historyczna. Nigdy wcześniej na poziomie kandydata na prezydenta takiej sytuacji nie było, mówi amerykanista Wojciech Kwiatkowski. Jego zdaniem demokraci mają jeszcze czas na przekonanie swoich wyborców do nowego kandydata. Jest to ten czas jeszcze, gdzie demokraci mają te 3 tygodnie na przeszeregowanie się i na dobre przygotowanie się do sierpniowej konwencji w Chicago. Jeżeli to by się stało w trakcie konwencji, to wtedy wszyscy byliby mocno zaskoczeni. Natomiast do konwencji jest jeszcze niecały miesiąc, także to jest ten czas, gdzie sztabowcy z Partii Demokratycznej będą bardzo mocno pracowali nad tym, żeby wytłumaczyć zwolennikom tej partii, dlaczego doszło do tej zmiany, dlaczego warto zagłosować na osobę, którą ostatecznie partia wskaże jako kandydata na urząd prezydenta. Joe Biden przekazał swoje poparcie wiceprezydent Kamali Harris. Ekspert do spraw międzynarodowych Jarosław Szczepański ocenia, że to naturalny wybór. Nie mówię, że jest najlepszym z kandydatów i najlepszym możliwym kandydatem, na pewno jest naturalnym kandydatem. Tutaj jeszcze dochodzi to, co podkreślał sam Biden w kolejnych swoich wpisach, gdzie zachęcał sponsorów do tego, żeby dalej wpłacać na kampanię Biden-Harris, no bo to Harris pozostaje teraz dysponentem struktur, które ją wspierały, całego tego zaplecza, łącznie z finansami. Wiceprezydent Kamala Harris oświadczyła, że jest zaszczycona poparciem prezydenta Joe Bidena w walce o nominację prezydencką. Harris zapowiedziała, że zrobi wszystko, by zdobyć nominację i zjednoczyć Partię Demokratyczną. Zdaniem polskiego premiera decyzja Joe Bidena mogła być najtrudniejsza, jaką w życiu podjął. Wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję. Tak premier Donald Tusk skomentował rezygnację Joe Bidena z ubiegania się o reelekcję. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uważa, że to odpowiedzialna decyzja Joe Bidena, która potwierdza, że amerykański prezydent to prawdziwy mąż stanu, napisał wicepremier. Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Joe Biden wzmacniał w czasie swojej kadencji współpracę transatlantycką i z determinacją wspierał Ukrainę. Były prezydent Bronisław Komorowski nazywa decyzję amerykańskiego przywódcy o rezygnacji ze startu w listopadowych wyborach wydarzeniem bezprecedensowym w historii Stanów Zjednoczonych. Polityk był gościem Polskiego Radia 24. Myślę, że podyktowane to jest wszystko razem chęcią znalezienia nowych szans w sytuacji, kiedy prezydent Biden traci możliwość skutecznej walki o reelekcję i kiedy grozi ponowny powrót do władzy Donalda Trumpa. Krok Joe Bidena komentują światowi przywódcy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz napisał, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych zasługuje na uznanie. Docenia osiągnięcia amerykańskiego przywódcy, wskazuje m.in. na wzmocnienie NATO. Joe Biden osiągnął bardzo wiele dla swojego kraju, Europy i świata, napisał w mediach społecznościowych Olaf Scholz. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził szacunek dla decyzji amerykańskiego polityka. Szanuję decyzję prezydenta Bidena. Wiem, że decyzję tę podjął tak, jak służył Ameryce podczas całej swojej niezwykłej kariery, mając wzgląd na najlepszy interes Amerykanów, stwierdził brytyjski premier. Zawsze będziemy wdzięczni prezydentowi Bidenowi za jego przywództwo, napisał z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Wspierał nasz kraj w najbardziej dramatycznym momencie w historii, pomógł nam powstrzymać Putina przed okupacją naszego kraju i nadal wspiera nas podczas tej strasznej wojny, czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Generalnie będzie dziś gorąco i wakacyjnie, ale w szczegółach pogoda w różnych miejscach Polski będzie się różnić. Na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe, tam najcieplej, a w zachodnich Karpatach pojawi się więcej chmur i tam możliwe burze i przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, no i tu opady deszczu oraz burze raczej bardziej niż możliwe. Temperatura maksymalna na zachodzie od 23 do 28 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze przeważnie od 28 do 32 nawet stopni Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu od 20 do 25 stopni. Wiatr ma być przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali i będzie to już wysokie ciśnienie dalej rosnąć. Dzień dobry w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień z nowym rozdaniem w amerykańskich wyborach prezydenckich. Joe Biden zaskoczył, choć pewnie byli tacy, którzy jego rezygnacji z walki o reelekcję się spodziewali. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna, w której będziemy mówić o decyzji Joe Bidena szczegółowo, bo przecież ta decyzja Josepha R. Bidena dokładnie może mieć wpływ na losy nie tylko Stanów, ale i całego świata. Ale to rzecz jasna nie jedyny temat do poruszenia, także poruszenia państwa, mam nadzieję, w ramach tego porannego spotkania. Zaczynamy muzycznie i na czasie w sumie od lata w mieście Joe Cockera. Anna Regulska audycję realizuje, Stanisław Perzyna czuwa przy trójkowym telefonie, Bartosz Bielecki ten program przygotował, a przy mikrofonie wypoczęty Robert Grzędowski. Zapraszamy. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on. And dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be like the night. In the summer, in the city. Polscy politycy, niektórzy przynajmniej, mogą się uczyć. Joe Biden wywrócił stolik na amerykańskiej scenie politycznej. Jego decyzja o rezygnacji z udziału w jesiennych wyborach, no prawdopodobnie decyzja o uniknięciu porażki z Donaldem Trumpem, to jest temat numer jeden. Będziemy dziś o poranku w Trójce mówić o tym dużo, także głosem z centrum wydarzeń. Ale powiemy też o piątkowej awarii systemów informatycznych, awarii, która zmusza do refleksji. Co by się stało, gdybyśmy trwale stracili dostęp do naszych komputerów? Nie wiemy, ponieważ w tej chwili coraz więcej danych jest przechowywanych w postaci elektronicznej w chmurze, czyli na serwerach, do których nie mamy dostępu, a są poza granicami naszego kraju. Czy grozi nam ten komputerowy Armagedon? Szczegóły przed dziewiątą w Trójce. Do dziewiątej tradycyjnie potrwa to nasze poranne spotkanie, a będzie to także spotkanie z wielką postacią polskiego sportu. Ateny poznałam rok wcześniej, uwielbiałam przyjechać na obiekt i z nim rozmawiać. To jest w ogóle bardzo śmieszne, ale ja schodziłam do basenu i mówiłam: cześć, nazywam się Otylia, będziemy razem startować, wiesz, żeby moje ściany były lekkie, pomóż mi, wiesz, nie przeszkadzaj. To może być tylko jedna Otylia, Otylia Jędrzejczak, dziś bohaterką cyklu Złota Dziesiątka o najwybitniejszych polskich olimpijczykach. Tu dygresja, do igrzysk w Paryżu zostało już tylko kilka dni, ja nie mogę się już doczekać. Przypomnimy dziś sukcesy pani Otylii, ale przypomnimy też historię ratownictwa medycznego na polskich ziemiach, bo dziś rocznica utworzenia takiej stacji z konnymi, wtedy karetkami, w Warszawie, grubo ponad 100 lat temu. Posłuchamy też rozmowy politycznej Renaty Grochal, no i zagramy także tradycyjnie około 8:40 w mniejszą grę. Zestaw pytań gotowy, państwo mam nadzieję także, ja gotów jestem, zapewniam, na mniejszą grę po krótkim urlopie czekam najbardziej. Nasz numer telefonu to 2 2 7 3, nasz adres mailowy zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, a muzyczne towarzystwo na najbliższe 4 minuty to państwa ulubiony ostatnio utwór. Pierwsze miejsce listy przebojów, pierwsza trójka. Można pokonać Kaśkę Sochacką? Można. Nosowska i Król w Trójce teraz. Mamy 12 minut po 6. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bez ciele. Można to przejść. przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Falling down is fun, now I can't stop. Wait it out, I tell myself soon everyone will be gone. It's the loneliness that makes me think this way. It's the loneliness that I could never. A na zegarach już prawie 6:20. Przegląd prasy. Rzecz jasna, najważniejszą informacją poranka, dominującą w mediach od wczorajszego wieczora, jest decyzja prezydenta USA Joe Bidena o rezygnacji ze startu w jesiennych wyborach. Biden nie będzie ubiegał się o reelekcję, a wśród komentarzy w prasie pojawiają się nawet hasła o tym, że wywrócił stolik. Choć nie brakuje też głosów zdziwionych, zaskoczonych takim obrotem spraw. Co ważne, Biden namaścił Kamalę Harris na swoją zastępczynię w tych wyborach i w walce z Donaldem Trumpem. Trumpem, ale nie brakuje też w sieci artykułów podkreślających, że wybór kandydatki lub kandydata demokratów nie jest jeszcze przesądzony. Mamy to szczęście, że w Białym Domu pracuje nasz korespondent Marek Wałkowski, ważna tam persona, i jeszcze w tej audycji porannej się z nim połączymy, by wszelkie zawiłości sprawy wyjaśnić. Oczywiście komentarze będą się też pojawiać w serwisach Trójki. A teraz przeczytajmy o tym, jak wzrost cen kakao, a co za tym idzie wzrost cen czekolady, wywołuje skutek w rosnącej cenie krwi. Tak jest. Krwi, bo krew jest towarem. Stacje krwiodawstwa otrzymują krew od dawców, następnie ją sprzedają, a nad wszystkim czuwa Ministerstwo Zdrowia. I właśnie Ministerstwo Zdrowia planuje podwyżkę cen krwi o 11%. Zgodnie z treścią przygotowanego w Ministerstwie rozporządzenia, podniesienie opłat za krew jest konieczne, bo regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz cieniej przędą. Mówiąc kolokwialnie, ich łączne zyski spadły w ciągu roku o 39%. A te zyski spadły głównie dlatego, że wzrosły koszty funkcjonowania. Oczywiście wśród powodów mamy tu wzrost płacy minimalnej czy coraz droższe energie i utylizację odpadów, ale na liście wydatków istotnym punktem jest też kakao, a konkretnie czekolada. Honorowy dawca krwi, zgodnie z przepisami, musi bowiem otrzymać posiłek regeneracyjny o wartości 4,5 tysiąca kalorii i zwykle kalorie te kryją się pod postacią czekolady czy batoników, choć pojawiają się też pomysły na majonez i chałwę na przykład. Ale wciąż dominuje smaczniejsza, jak się wydaje, czekolada, konkretnie 9 tabliczek. Kakao jest rekordowo drogie, czekolady, co za tym idzie, coraz droższe, a więc i krew jest coraz droższa. Niestety, ale takie jest prawo rynku. No chyba, że mają Państwo pomysł jakiś na to, czym zastąpić 9 tabliczek czekolady, ale nie majonezem. Tak by było smaczniej, kusząco, ale taniej. Wróćmy jeszcze za ocean. Zaglądamy do rankingu stworzonego przez ESPN. To ranking najlepszych sportowców XXI wieku. 70 tysięcy głosów z całego świata wpłynęło na kształt tego zestawienia, a przynajmniej tak zapewnia ESPN, czyli wiodące amerykańskie medium sportowe. No i tu słowo klucz amerykańskie. Na pierwszym miejscu jest Michael Phelps, pływak, zdobywca 23 złotych medali olimpijskich. Do niego za chwilę wrócimy. Dalej drugie miejsce to Serena Williams, najlepsza wciąż tenisistka tego stulecia. Podium rankingu zamyka Leo Messi. No, wiadomo, tuż za podium jest LeBron James, wielki koszykarz, jakby nie było. Na piąte miejsce zajął Tom Brady, futbolista amerykański. Całą miłość bym chciał wyrazić swoją do tego sportu, ale czy futbolista amerykański globalnie powinien być piątym najlepszym sportowcem świata? Trudno powiedzieć. Dalej kolejne 95 nazwisk, ale żadnego z Polski. Lekko atletów jak na lekarstwo, za to dużo tu bejsbolistów, futbolistów, koszykarzy, koszykarek, piłkarzy, piłkarek. Oczywiście są też golfiści, są tenisiści, ale nie ma Igi Świątek. A chyba zasłużyła, no hello, nie ma na przykład multimedalistki olimpijskiej Anity Włodarczyk. It's a shame, państwo Amerykanie. A na pierwszym miejscu jest Michael Phelps, jak mówiłem, i powiem tak, gdyby Usain Bolt biegał na 100, 150, 200 i 250 metrów i jeszcze każdy ten dystans biegał w lewo, a później w prawo, to też pewnie miałby kilkadziesiąt medali olimpijskich na koncie. Pływacy są uprzywilejowani w tej kwestii. Try to change my mind. O, skoro już po amerykańsku mówimy. Najlepszy sportowiec XXI wieku? No ja bym powiedział Lewis Hamilton, a już na pewno znalazłbym w tej setce jakieś miejsce dla reprezentanta Polski, no chociażby dla wspomnianych Igi Świątek i Anity Włodarczyk. Ale może podpowiemy Amerykanom jakieś nazwiska, skoro ewidentnie brakuje im wiedzy o sporcie spoza Ameryki Północnej. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakby co. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 25 minut mamy po godzinie 6, a nie do dolar teraz. To tak trochę na czasie, choć mówimy o najlepszych, a nie najbogatszych sportowcach XXI wieku. Share with you my story. Would you share your dollar with me? Bad times are coming. Dolar. Bartek Bielecki podpowiada, że to może być tło muzyczne w sztabie demokratów za oceanem obecnie. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... No właśnie, w sumie właśnie o to mogło chodzić i to mogło zdecydować. O kulisy decyzji Joe Bidena zapytam dziś Marka Wałkuskiego, ale to bliżej godziny 7:00 i już za chwilę sprawdzimy prognozę pogody na ten piękny poniedziałek. Zapraszamy do reklamy. Barbara, finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję produkty w promocji taniej i nawet na 30 lat 0% i w tym roku nie płacę. I RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, co? Dzień dobry. Mam list do pani... Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 32 tysięcy netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Nawet 32 stopnie na wschodzie kraju, tak mówi prognoza pogody, a mapa dynamiczna IMGW w najcieplejszym momencie dnia pokazuje nawet więcej. Ale istotnie na wschodzie. Chłodniej będzie dziś na zachodzie, a szczególnie na północnym zachodzie Polski. Jeśli chodzi o deszcz i burze, to te mogą wystąpić niemal na całym obszarze kraju. Ostrzeżenia przed burzami to szczególnie krańce zachodnie przy granicy z Niemcami. Poza tym też dużo ostrzeżeń o upale. Pojawiają się nawet takie hasła, gdy wpiszemy w wyszukiwarkę prognoza pogody skrajny upał, więc proszę na siebie także uważać. Północny wschód dzisiaj raczej bez burz i raczej ciepło, no ale właśnie bez deszczu i bez burz, co jest jakimś pocieszeniem. Teraz będzie klasyk Daryl Hall i John Oates, a Out of Touch w Trójce. Mamy 30 minut do 7:00. We'll be right back. Trójka. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moje. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tym czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bat. Ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergia LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja. Dwadzieścia trzy minuty pozostały do siódmej. Zaglądamy do kartki z kalendarza. 22 lipca 1897 roku utworzono pierwszą w Warszawie, a trzecią na ziemiach polskich stację pogotowia ratunkowego. Dziś rocznica 127, jeśli dobrze liczę. No i także pretekst do rozmowy i wspominek, a wspominać będziemy z człowiekiem, który tych czasów, jak sądzę, nie pamięta, ale od lat zgłębia ich historię. Michał Malisz, ratownik medyczny z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Michale, Polacy, jak sądzę, nie wpadli pierwsi na pomysł pogotowia ratunkowego. Skąd do Polski przybył ten wynalazek pod koniec XIX wieku? Pogotowie ratunkowe w Polsce zostało sprowadzone z Wiednia. Tam w 1883 roku w Wiedniu powstała pierwsza stacja ratunkowa, ale zanim ona została utworzona, niestety doszło do bardzo poważnego pożaru Teatru Wiedeńskiego, w którym zginęło ponad 340 osób. I ta dramatyczna sytuacja właśnie nakłoniła trzech panów, hrabiego Mundiego, pana Wilczka i pana Edmunda Salinsa. To było trzech panów, filantropów, którzy stwierdzili, że temu miastu potrzebna jest stacja ratunkowa. I oni założyli pierwsze wiedeńskie towarzystwo ratunkowe. To towarzystwo sobie trwało. W międzyczasie u nas, na naszych terenach, w mieście Kraków, dochodziło do różnych dużych, również nieprzyjemnych zdarzeń. Jednym z nich był wybuch benzyny. Innym zdarzeniem był duży pożar apteki na Stradomiu. No i tam również Kraków uznał taką potrzebę, że należy zawiązać towarzystwo ratunkowe. Był hrabia pan Wincenty Dołęga-Eminowicz, to był naczelnik Straży Pożarnej. On uznał potrzebę, że do Straży Pożarnej należy również przyłączyć pogotowie ratunkowe. I oni się zwrócili do Towarzystwa Wiedeńskiego z prośbą o pomoc w utworzeniu takiej jednostki. To już rozumiem zdanie, które przeczytałem dziś rano. W Polsce pogotowie ratunkowe zrodziło się, można rzec, z ognia pożarów. Rozumiem, że te pożary były tutaj punktem zapalnym, nomen omen, a karetki były w tamtych czasach powozami konnymi i właściwie, to należy podkreślić, od ich nazwy do dziś mówimy właśnie karetka. Dokładnie. I pierwszy taki wóz konny ratunkowy, został sprowadzony do Krakowa w 1891 roku. To jest data założenia najstarszego pogotowia ratunkowego w Polsce, czyli krakowskiego pogotowia ratunkowego. Ten wóz stacjonował w straży pożarnej na Starym Mieście Krakowskim. No i to były początki, można powiedzieć, naszego ratownictwa w Polsce. W jakich przypadkach pierwsi ratownicy medyczni w tej końcu XIX wieku mogli w ogóle pomóc? O co wtedy chodziło? To znaczy się, te wozy ratunkowe nie były tak najgorzej wyposażone. One posiadały kufer opatrunkowy, posiadały tak zwany kufer do katastrof, a z racji na to, że pogotowie wiedeńskie było dobrze finansowane i Kraków otrzymał w prezencie również zestaw, pierwszy zestaw do resuscytacji. Czyli ten wóz ratunkowy, można powiedzieć, jak na XIX wiek, był w sumie podobnie wyposażony do dzisiejszych współczesnych ambulansów pogotowia ratunkowego. No dobrze, no ale był na pewno wolniejszy i tak się zastanawiam też, Michale, jak się wzywało taką pomoc, bo dziś, no od dziecka wszyscy znamy numery ratunkowe, 112 i tak dalej, a jak się wzywało pomoc w 1891 roku? Tak, i tutaj również zaskoczę, ponieważ początkowo był tak zwany punkt alarmowania, czyli osoby, które chciały uzyskać pomoc, zgłaszały się do danego obiektu, tam był po prostu dyżurny, jemu się zgłaszało zdarzenie. Były nawet rodzaje kart, czyli również niewiele odbiega to od dzisiejszych standardów, ponieważ karta biała służyła do interwencji na zewnątrz, na terenie miasta. Karta żółta z kolei była wypisywana w budynku, kiedy pomoc była udzielana na miejscu pacjentom. To jest jedna ciekawostka. Następną ciekawostką, w momencie, kiedy już wymyślono telefon, te połączenia odbywały się telefonicznie i wtedy pogotowie konne w ciągu dnia wyjeżdżało do minuty, ponieważ konie były zaprzężone od godziny 9 do godziny 23 wieczorem, czyli znowu mamy taki sam standard wyjazdu jak dzisiaj, bo dzisiaj również pogotowie w systemie K1, czyli nagłym, wyjeżdża do minuty. W porze nocnej to się już różniło, ponieważ my dzisiaj w porze nocnej też jesteśmy w stanie wyjechać do minuty, natomiast wtedy wyjeżdżano do 10 minut, ponieważ te konie, no trzeba było po prostu na nowo zaprzęgnąć. One były do 23 w gotowości, po godzinie 23 w nocy konie odpoczywały. To ciekawe, jak wyglądała taka procedura, ale też myślę, że w związku z tym takim przełomowym punktem w historii ratownictwa medycznego było wprowadzenie samochodów jako karetek. Czy ty się z tym zgadzasz, czy może, nie wiem, telefon jest tu ważniejszym wynalazkiem? Nie, myślę, że na równi. Telefon był również bardzo ważny, natomiast pogotowie na naszych terenach, Kraków, Lwów, Warszawa, bo to mamy właściwie tutaj trzy bardzo ważne daty, 1891, Lwów 1893 i Warszawa 1897, natomiast to były wszystko pojazdy konne. One też, tu jeszcze powiem, była taka ciekawostka, miały swoje nazwy. Był Konstanty, Cyklista, Wicher, Janina, więc one miały swoje nazewnictwo. Natomiast pierwszy pojazd motorowy pojawił się w roku 1909 w Warszawie. Był to pojazd marki Flora, ufundowany przez pana Briksa z miejscowości Marki. No tak, pięknie się słucha tych historii. Ciekawie sobie wyobrazić, jak funkcjonowali ratownicy medyczni w tamtych czasach, ale też myślę, że to prowokuje do radości po prostu, że żyjemy w takich, a nie innych czasach jednak. Można narzekać na służbę zdrowia, ale kiedyś to było dopiero. Trzeba było najpierw się udać do punktu, żeby się zgłosić po pomoc. No, brzmi to karkołomnie. Tak, dzisiaj system jest bardzo profesjonalnie rozwinięty, szczególnie system dyspozytorski, system powiadamiania, system wysyłania zespołów, tak, wtedy to było dosyć pierwotne, ale naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Pogotowie ratunkowe i w XIX wieku, i przed wojną było instytucją umundurowaną, wyposażoną nawet we własne odznaczenia. Pojazdy również miały swoje nazewnictwo. Tak jak powiedziałem, były kufry ratunkowe, które posiadały sprzęt. Ciekawostką nawet jest to, że stacja pogotowia ratunkowego w Warszawie, która wtedy nazywała się Towarzystwem Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie przy ulicy Leszno, na budynku posiadało nazewnictwo w trzech językach, czyli to też świadczyło o tym, że nasza stolica była wielojęzykowa, wielokulturowa i ta pomoc była udzielana wszystkim obywatelom miasta stołecznego Warszawy. Michał Malisz, ratownik medyczny z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, opowiadał o historii ratownictwa medycznego na polskich ziemiach. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia. Dziękuję. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. In the sky.

Obawiam się, że Trump ma za dużą siłę polityczną i zbyt duże poparcie. Jestem za Harris. Najwyższy czas, aby dać jej szansę. Popieram ją w 100%. Dlaczego? Ponieważ jest kobietą, jest czarnoskóra. Mężczyźni tyle napsuli przez lata, niech kobieta to naprawi. Te głosy zebrał nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski, zapracowany od wczoraj, ale i dla Trójki. Całą sytuację skomentuje kilka minut po siódmej. A ja jestem ciekaw Państwa komentarzy w tej sprawie. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Co Państwo sądzą o odważnej, a może tchórzliwej, właśnie decyzji Josepha R. Bidena? Zapraszamy do dyskusji, zapraszamy do Trójki. Komentarzy Państwa do wczorajszej decyzji Joe Bidena na razie brak. Może Państwa zdaniem to nie jest aż tak istotne dla Polski. Wydaje się, że jednak wybory prezydenckie w Stanach mają znaczenie, a przynajmniej ja takie wrażenie mam. Marek Wałkuski po siódmej będzie w Trójce to wszystko wyjaśniał jeszcze szczegółowo. No ale właśnie, czy Joe Biden dobrze zrobił, że zrezygnował z wyścigu o fotel prezydenta, że zrezygnował z tej szansy na reelekcję, a może z braku szansy na reelekcję właśnie, biorąc pod uwagę sondaże i to, że Donald Trump po zamachu na jego życie w sondażach znacząco zyskiwał. Państwa zdanie w tej sprawie? 2 2 i 7 3. Jesteśmy bardzo ciekawi i zapraszamy oczywiście do dyskusji. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp aż 70 cali, Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super!